machines. I don't need your ghetto scenes. Gonna last get hypnotized. I got someone else in his eyes. Now woman, get away. American woman, listen what I say. Za nami Lenny Kravitz w piosence American Woman. To klasyk jeszcze sprzed wielu lat. Grupa Guess Who kiedyś wykonywała ten utwór, a wcześniej Everlast i What It's Like. Teraz z Anglii Madness i Suede. Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong, but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on into a crystal glass that echoes a song? The enticement invites you along a path of exterior color. But come the morning, shivering and contorting to border on the brink for just another sink. Oh, take me down for one more round. Oh, involve me in libations, stick a rock in my foundation. I pick on my relations, put me on probation. Oh, I'll take what have I become? Distancing myself so far and from, but gazing up I weighed the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going wrong. Even the cab fare has been and gone, and now I'm lagging in deepest Tottenham. Just another sinker. Madness i Love Struck oraz Suede Electricity. Te dwie piosenki już za nami, a teraz dwa żeńskie wokale i dwa wokale krajowe zarazem. ONA i Hey. Ale... czas, że uspokoję się, łagodnie minie zło, oho. Ale teraz póki co szaleje we mnie krew, dlatego wybacz mi. Kasia Nosowska i Hej, cztery pory, a wcześniej Agnieszka Chylińska i ONA, ciągle ty. A teraz już Sixpence None the Richer. Stay.

smutny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam. Lady Punk, latać może każdy i Robert Gawliński, Herman. Te przeboje już za nami, a teraz dwa przeboje amerykańskie, Red Hot Chili Peppers i Santana. noc fugiero barem. Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue oraz Santana i gościnnie Rob Thomas, Smooth. A teraz The Flaming Lips, a później Foo Fighters. I didn't need you to rewind. Hook me up a new revolution. This one is a lie. Sat around laughing and watched the last one die. Now I'm looking to the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me find out pride. I'm looking for a complication. Flaming Lips, Waiting for a Superman i Foo Fighters, Learn to Fly. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dzisiaj gościły przeboje roku 1999. Na zakończenie jeszcze dwa z nich, Mysłowic, a później Kult. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Przede mną droga, którą znam.